رزقنا هذه له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، أدعوك سيمان، والله هكون خير تفته دنيا، ولهكون راحة تفتها معيشة، كما تعيش كتك راغز الله سبحانه وتعالى، كما هنا وصياننا ملواك، كما هنا وقريبنا ملواك سبحانه وتعالى. والله الموت خير لك، الموت نخير kuliko kuishi katika hii dunia na wewe unaishi katika hali mbaya katika imani yako, mbaya katika uhusiano uliokuwa baina yako na baina ya Mola wako. Kuna khairi gani kwa hiyo katika kuishi katika hii dunia? Allah subhanahu wa ta'ala amekuleta katika hali dunia ni kwa ajili ya kumtambua, kutekeleza haki yake ili akulipe malipo mazuri. Sasa ili ulipwe na Allah subhanahu wa ta'ala malipo mazuri, labda unaishi riyadh al-iman, lazima uishi katika mazingira ya iman, mazingira ya khair, katika radhi za Allah subhanahu wa ta'ala. Unatafuta zile sababu ambazo zitamfanya Rahman subhanahu wa ta'ala akujalie miongoni mwa wale ambao alisema salamu alaykum tibtum fadkhuluha khalidin siku ya kiyama. Al-Bari subhanahu wa ta'ala anawaambia waja wake muumini wale ambao walifanya jitihada fulani katika dini katika maisha yao ni kwa ajili ya kumridhisha Allah subhanahu wa ta'ala. Wakifika siku ya kiyama, al-malaika yadkhuluna alayhim min kulli bab salamu alaykum tibtum fadkhuluha khalidin, wanawaambia njoni, amani ya Allah imeshuka juu yenu katika siku ya leo. Tibtum, yani mmepata mapokezi mazuri, mtapata mapokezi mazuri. Ingieni katika amani, ingieni kwa amani katika hii sehemu ya Allah subhanahu wa ta'ala. Wallahu subhanahu wa ta'ala a'adda lilmu'minina nuzula, aliwaandalia waja wake muuminin nuzula, a'mal nuzul. An-nuzul hii ni sehemu ambayo imeandaliwa kwa ajili ya wageni. Sasa utakapofika kwa wenyeji wako, ukapata ukarimu wako, ukapata ihsani kubwa, ukapata lugha nzuri inafurahisha, ukapata hali ambayo inakuridhisha, bila shaka utamtaja kwa kheri, utamtaja kwa wema, jazallahu khairan fulani, Allah amlipe kila la kheri, Allah ampe amjalie baraka katika riziki yake, amjalie baraka katika mali yake, baraka katika familia yake, katika nyumba yake, katika maisha yake kwa ujumla, yote kwa sababu alifanya ihsani. Fakaifa billah subhanahu wa ta'ala alladhi huwa ulahu almuhsinin wa rabbu alihsan wa huwa almuhsin subhanahu wa ta'ala, anakuwa karibu waja wake wakifika katika al-akhir, wanataka radhi zake, wanataka rehema yake, wanataka pepo yake. Ndugu katika imani, katika siku ya leo biidhnillah tutajaribu kukumbushana kwa mambo ya akhira, kwa sababu tuko katika akhiru zaman, na akhiru zaman alfitan zinakuwa ni kubwa, na kwa sababu hizi fitan zimekithiri katika maisha yetu na zina athari kubwa sana katika ibada zetu, zina athari kubwa juu ya imani zetu, zina athari kubwa sana juu ya watoto zetu. Kuna haja ya kukumbushana kwa yale mambo ambayo yatakufanya sisi kuwa hadhir daima, nyoyo zetu ziko hadha, mara kwa mara tunakumbushana bila akhira. Allah subhanahu wa ta'ala anamwambia nabii wake Musa alayhi salam, wadhakkirhum bi ayyamillah, wakumbushe waja wangu kwa ayyamillah, ayyam Allah subhanahu wa ta'ala wakumbushe. Vile vile sisi tunakumbushana bi ayyamillah, tunakumbushana kwa siku ya Allah subhanahu wa ta'ala. Sasa alistabia Mtume sallallahu alayhi wasallam katika hadithi mbalimbali, ni miongoni mwa zile hadithi ambazo aliziwatajia masahaba. Kuna dalail za kiyama, kuna alamat za kiyama, kuna alamati kubwa na kuna alamati ndogo. Na zile alamati kubwa ahlul ilm wametaja katika tarikhu lislam, na wametaja katika vitabu vya historia kwamba zile alama ndogo zote zimedhihiri. Nitajaribu kutaja baadhi yake hizi alama, kwani tutakumbushana kwa hizi alama na namna ya kujikinga na hizi alama, kama ni alama ambayo zina athari juu yako katika nafsi yako, katika imani yako, katika familia yako, katika moyo wako, katika ibada zako. Unaangalia namna ya kujikinga na hizi alama na hii dalili, hizi dalili ambazo zitakuja kabla ya saa. Bila shaka ndio katika imani, Mtume sallallahu alayhi wa sallam hakuna kheri yoyote isipokuwa ametuelekeza juu yake, na hakuna shari yoyote ambayo itakuja katika siku za mbele tutakutana nayo isipokuwa Mtume Muhammad sallallahu alayhi wa sallam alitutahadharisha nayo. Sasa miongoni mwa vitu ambavyo Mtume sallallahu alayhi wa sallam aliwatajia masahaba, kuna alamatu saa, kuna dalili za kiyama, kuna zile alama kubwa na kuna alama ndogo. Hizi alama ndogo wanataja ulama ya kwamba zote au asilimia kubwa zimedhihiri, na zile alama kubwa bado, na zile alama kubwa ni mfano wake, mfano tasbih, mfano subha. Ile subha ikikatika, ikitoka moja tu, ni zote zile zitafuatana baada ile kwanza ikijitokeza. Vile vile alama za saa, dalili za kiyama kubwa, ikidhihiri alama ya kwanza, basi alama ya pili baada yake, na ya tatu na ya nne, mpaka alama ya mwisho ambayo imetofautiana na ahlul ilm, ni huyu alama ambayo itahitaji au la tulu'u shamsi min magharibiha, kudhihiri kuchomoza jua katika upande wa magharibi. Kawaida kila siku jua linachomoza katika upande wa mashariki, lakini katika yawmu alqiyama ile alama kubwa, alama kubwa na dalili kubwa, badala ya kuchomoza katika upande wa mashariki, la, watu wanasubiri kuchomoza kwake katika upande wa mashariki. Mbona usiku umelefuka? Wanasubiri imefika time ya kuchomoza, lakini bado na imekuja fil hadith. Kila siku, kila usiku jua likichomoza, tadhhab tasjud tahta al-arsh, linaenda itakwenda kusujudu chini ya al-arsh, linamwomba Allah subhanahu wa ta'ala. Ukifika wakati wa kusujudu kwake, tasalu rabbaha, linamwomba Allah subhanahu wa ta'ala, nitoke ar-Rahman subhanahu wa ta'ala na tuwahidi linachomoza. Lakini katika siku hiyo linaomba ruhusa, hapewi. Linaomba ruhusa, hapewi. Linaomba ruhusa, hapewi. Imekuja ni tarikhi mpaka inasema ya rabbi malli bin nas, ya rabbi malli bin nas, yani kama mimi sitachomoza, basi watu watakaa katika hali gani? Ni nani ambaye atachomoza badala yangu mimi? Allah subhanahu wa ta'ala aliamrisha ile jua lichomoze katika upande wa magharibi, linachomoza katika upande wa magharibi. Qala subhana kadhalika hina la yanfa'u nafsan imanuha lam takun amanat min qabl aw kasabat fi imanha khayran qul intadhiru inna muntadhirun. Qala subhana wa ta'ala ya ayyuha an-nas taqu rabbakum in zalzalat as-sa'ati shay'un 'azim yawma tarawnaha tadhhabu kullu murdi'atin 'amma arba'at wa tad'u kullu dhati hamlin hamlaha wa tarin nas sukara wa hum bisukara وترى الناس سكارى وما هم بسكارى ولكن عذاب الله شديد. هذه دلائل، هذه علامة لكتك علامة ذا سيكو يا قيامة إن شاء الله. فاسك المحاضرة من جيني تعالى alamati saa alkubra. Leo tutajaribu kusoma hizi alama ndogo, tunakumbushana kwa hizi alama, tena tunachagua zile alama zilizothibiti katika hadithi za Mtume sallallahu alayhi wasallam, au zimetajwa katika aya za Qur'an. نسأل الله التوفيق والسداد لما فيه رضا إن شاء الله تكمشة أو تكمشة فتكمشة المحاضرة. طيب أشراط الساعة الصغرى ألامة الساعة الصغرى. أولا تقول مقدم دوم سالة جو يعيزي دليل أنتم صلى الله عليه وسلم من كجة في حديث جبريل الطويل أما أنا فهميك يقول أنتم صلى الله عليه وسلم سكموجة لكم كان وصحابة كما تقول المكاسيسي كتكهي مجلس akaja mgeni mmoja akafika, wote hawamjui wala hamfahamu, hawamfahamu. Akafika akakaa mbele ya Mtume sallallahu alaihi wasallam na akakutanisha akagusisha magoti yake mawili kwa magoti ya Mtume sallallahu alaihi wasallam na akaweka viganja vyake juu ya mapaja yake, akaanza kumuuliza Mtume sallallahu alaihi wasallam, akasema: ya Rasulullah, niambie nini Islam? Akamwambia: Islam antumina alislam tashhad an la ilaha illa Allah kwamba hakuna mola anayekuabudiwa ila Allah na Muhammad mtume wake na mjumbe wake. Na vile vile akamwambia: akhbirni an aliman, jipe habari kutokana na iman. Akamwambia: iman ni kuamini Allah na mtume wake, nabii anayetumwa na billahi wa malaikatihi na malaika wake na mitume wake na vitabu vyake, na tumina bilqadar khairi wa sharri, na kuamini siku ya mwisho. Akamwambia: akhbirni an ihsan, jipe habari kutokana na ihsan. Ihsan nini? Mtume akamwambia: ihsan kumwabudu Allah kana kwamba unamwona, na kama wewe humwoni basi yeye subhanahu wa ta'ala anakuona. An ta'budu Allah kaannaka tarah fa in lam takun tarah fa innahu yara. Qala: akhbirni an ihsan, nipe habari kutokana na saa al-qiyama, wakati wake. Mtume sallallahu alayhi wasallam akamjibu kwa majibu ambayo maana yake: ikiwa wewe hujui wakati wake, mimi vile vile mimbaba aula siwezi kujua wakati wa kiyama. Akamuuliza tena muulizaji ambaye alikuwa ni nani? Jibril alayhi salam. Qala: akhbirni an abaratiha, akamuuliza: nipe habari kutokana na dalili zake. Akamtendia baadhi ya dalili za saa ambazo ni dalail sughra, zile dalili ndogo. Sasa hii dalili ambazo zimetajwa katika hii hadithi msitazitaja, mtazitaja zile ambazo pengine baadhi yake hamjawahi kuzisikia. Ni miongoni mwake namba moja, alama ya kwanza au dalili ya kwanza katika dalili za kiyama, bi'thatu rasuli sallallahu alayhi wasallam. Imethibiti hadithi inda al-imam al-Bukhari na bila vile inda al-imam Muslim an Anas wa an Sahl ibn Sa'd wa an Abi Hurairah radiyallahu anhu ajma'in. ولسانها ومصحابة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: بعثت أنا والساعة كهاتين. وأشار بأصبعي السبابة والوسطى نبتون وميمي نقياما كما نبي بدولة بميلي نأكى أشري أبتم صلى الله عليه وسلم وكدولة شهادة نكدولة شكاك نيني ما نياكي أنبني بين يام ونبين يقياما فهو تفوتي المقابلين يكدون الشكاتي لكدون الشهادة شهادة أنبني تفوتي تفوتي نين تدوه بسانة ساسا إمي كنت كتبالي آثار يقوان با تبوى لبطوم أنتم صلى الله عليه وسلم مفتسك يا قيامة كما بين المغرب إلى العشاء مبكى عشاء نادم ألمهم الله آدم إلى الساعة إلى القيامة كما بين صلاة الفجر إلى صلاة عشاء سسندري الفجر مبكى عشاء فانزي أنت آدم مبكى صلاة المغرب تيالي مشفيفة ها نكوانزي بعد المغرب مبكى العشاء نوكاتي كونزي أثمة زمتم صلى الله عليه وسلم فقا قيامة تقول بأندوك أمتم صلى الله عليه وسلم فقا قيامة أنقلي أبيو فيك للمكاتيك من قابل لأننا نسيبا سيسي توقف كآخر الزمان لأننا كنكم مشانا دائما فهتالي زفتنا نهتالي زفتنا نتونا وشهيدي فذيفا لابن اليمان رضي الله عنه نكيقوذي وسيري زا Muhammad sallallahu alayhi wa sallam alikuwa na daima anasimulia, alikuwa anasema kana an-nas yas'aluna 'anil khair, walikuwa watu wanatawaile kuulizia heri, nini hukumu ya kada, nini jambo kada, nifanyeje katika kada, hata mambo mbalimbali ya heri. Wa kuntu as'alu 'anil sharri, lakini mimi nilikuwa ninaulizia shari daima, mahafata an yudrikani, anahofia isije shari kanidiriki mimi. Sasa kujua shari si kwa ajili ya kutekeleza shari, la, walakin arafu sharra la lisharri walakin litawqihi wa man la ya'rif alkhayra min ash-sharri yaqfihi. Nilitafuta shari si kwa ajili ya kutekeleza shari, lakini kwa ajili ya kujikinga kutokana na shari, na asitofautishe baina ya khairi na shari, anaingia katika shari. Naam. Sasa Mtume sallallahu alayhi wasallam anasema bu'ithu ana wa sa'ati kahataini, ni mfano hivi vidole viwili. La ilaha illa Allah, Allahu a'lam. Tutaendelea miaka midaki, je, miaka 1000 au 2000 au 3000 au aqal au zaidi, al-ilmu 'inda Allah. لكن الرحمن سبحانه وتعالى نسيما اقتربت الساعة, اقتربت الساعة, الساعة يتحليم. ساسا لازم الإسلام أجيان داي كوجيل الساعة, كوجيل الآخرة, كوجيل كل يباني ومفيك مكة وكتكليز عبادة يا عمر أو عبادة يا حجة أو متولى سهيل فلان وكماليز حاجيات ونشدايات هو سيبا وعيدة ونبيب زواجك وجيني وطوته وجيني يباني بس هو يبيني بيه ونحتاجك وتكوى زواجي وجيني يخرون يباني ينبيات ونوك سيمان يوافي الجنة الناس سهمويت سهمويت لسهم يوزاتويت وزاتويت لآدم نحواء walikuja duniani wakaondoka baada ya kumaliza lengo la kuwaleta duniani. Allah subhanahu wa ta'ala akawarudisha katika sehemu yao, na mitume ambao wamekuja kutuongoza na kutuelekeza katika njia ya wazazi wetu vile vile wakaondoka, watakutana na hao wazazi wawili fil janna, na sisi lazima tufuate ile njia ili turudi nyumbani tusiende katika sehemu ya pili. Waliyadu billah bu'ithu ana was-sa'ati fahadaini. قال الحافظ ابن رجب الحنبلي فكتب شاكل فتح الباري اتشريش الحديث قال وقد فسر قوله صلى الله عليه وسلم, وقد فسر لتفسير وقولياته صلى الله عليه وسلم بعثت لتوم ميمي نفتاع, يعني ميمي لتوم لكو جيراني ساعة زمزان نقيانا تكو جيراني كهاتين هي حديث امي تفسيري وفقورنا بين السبابة والوسطى, ikatajwa au ikalinganishwa baina ya hii sababa. Inaitwa sababa kwa sababu ukitaka kumtukana mtu unamwambia wewe sasa unaashiria nini, inaitwa sababa. Lakini sisi ndio kidele cha shahada, na ndio lisani la tashahadi ya kushahadu ashahid. Anasema hivi viwili vimetajwa pamoja, vimekatana pamoja, wa ashara bi usb, qala al-hafidh ibn rajab بقرب فقرنا السبابة والوسطى بقرب زمانه, إشارة جوية وقريب وزن ذاته من الساعة كتقال القيامة, فقرب السبابة مفانوا وقريب السبابة ومن الوسطى لكن دولة الشكاك. قال رحمه الله وبان ولأن زمن بعثته تعقوه الساعة نزمت كبير النبي وكبير النبي uchaguliwa yeye sallallahu alaihi wasallam kuwa ni nabii ni baada yake moja kwa moja kuingia katika kiyama, min ghairi takhallul nabiyyin akhar, bali bila ya kupatikana nabii yeyote baina yake na baina ya kiyama. Kwa nini? Kwa sababu yeye ni akhirul anbiya, yeye ni akhirul anbiya wa khatamun nabiyyin, ndio maana hakuna nabii baada yake, na vile vile ndio maana saa hakujirani baada yake. Tayeb, alama ya kwanza tumesema kutoka kwake au kuchaguliwa kwake au kupewa unabii Muhammad sallallahu alaihi wasallam, hii ni alama ya kwanza. Alama ya pili inshiqaqul qamar, ni kupasuka au kupatika kwa mwezi. Hii alama ilitokea zama za Mtume sallallahu alayhi wasallam. Qala al-Hafidh ibn Kathir rahimahullah ta'ala fi tafsir hadhihi al-aya, iqtarabat as-sa'atu wa inshaqqa al-qamar. Anasema qad kana hadha, hii hali imetokea, fi zamani rasulillah, katika zama za Mtume sallallahu alayhi wasallam, kama warada dhalika fi al-ahadith al-mutawatira bil asanid as-sahiha, kama ilivyothibiti hii hali kwa sanad zilizokuwa mutawatir, riwaya nyingi na sanadi nyingi. Wa hadha amru muttafaqun alayhi, na hili jambo ambalo wamewafikiana waislamu wote juu yake, baina alulama anna inshiqaq alqamar, ya kwamba kukatika kwa mwezi, qad waqa'a fi zamani nabii, ilitokea zama za Mtume sallallahu alayhi wasallam, wa annahu, ya kwamba huu muujiza, hii alama, kanat ihda mu'al mu'jizat albahirat, ni miongoni mwa miujiza mikubwa ya Mtume sallallahu alayhi wasallam. وقال الحافظ ابن رجب رحمه الله الحنبلي على سنة فتكه آية وقال جعل فالسقاء فالسكت مشاكه الحكم الحكم الجدير بالإذاعة فتكه القراسة من الكيسة خير خير مستقل جون جون جوكا هاي لولا جوكا أبطوش قوتين. قال رحمه الله وقد جعل الله انشقاق القمر أمن جعل الله سبحانه وتعالى وكسف قويه أو كسف قواه من علامات اقتراب الساعة لم يقول ودليل ذا وقليب وقيامة كما قال تعالى أما المسلم الله تفوه اقتربت الساعة إلى كلمية الساعة يعني قيامة إلى كلمية وانشق القمر لمويز مكسيكا دليل قمبا قيامة إلى كلمية alama wakana shifakuhu bimakka kabla hijra, na kukatika kwake au kukasuka kwake kulitokea katika mji wa Makka kabla hajahama Mtume sallallahu alayhi wasallam na kabla ya hijra yake, kwa sababu Allah subhanahu wa ta'ala alipomtuma Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam walijamii wale washirikina, wakamwambia miongoni mwa hoja zao au miongoni mwa ubishi wao na kutokutaka kumfuata Mtume sallallahu alayhi wasallam au kumjalia shindwe katika hoja yake, akamwambia basi kama wewe ni Rasulullah na mtume wa Allah sallallahu alayhi wasallam, mtume wa Allah, basi tupe alama, tupe dalili, tupe muujiza ambao unajithibitisha kwamba wewe umetumwa na Allah subhanahu wa ta'ala. Allah subhanahu wa ta'ala akaijalia, akaujalia mwezi ukatiki. قال سبحانه وتعالى وإن يروا كل آية اقتربت الساعة وانشق القمر وإن يروا آية يعرضوا, يعني بعد يقولون مويز نكتيكا ونجلاو وكان فوت نجلاو وين مش وكثير مساحر وين مشاوي. وإن يروا آية يعرضوا ويقولوا سحر مشاوي وكوالي أبوه كل سكون يدليها. أنا أوليته يا محمد alama ya pili, alama ya tatu ndio katika iman, naru hijazi, naru hijazi adaat a'naqu ibn busra laha, au naru fil hijazi tudhi'u laha a'naqu ibn fi busra. Alama ya tatu ni moto unatoka katika ardhi hijazi. Al hijazi ni Makka, iliyo Makka, na chini ya mji wa Makka mji wa Jidda, na vile vile mji wa Madina, na vile vile Al-Taif. Hii mikoa minne inaitwa ardhi al-Hijaz, na hii miji ilikuwa ni miji ya Mtume sallallahu alaihi wasallam, na wale Waarabu waliokuwa ni Quraysh na pembezoni mwao, miji yao ilikuwa ni ardhi yao inaitwa al-Hijaz. Sasa imekuja Mtume sallallahu alaihi wasallam alikabiri ya kwamba kuna naa, kuna moto utatoka katika ardhi al-Hijaz. Je, huu moto umedhihiri au haujadhihiri? Sikiliza, qala al-Hafidh ibn Kathir qala, anasema Mtume sallallahu alaihi wasallam, Abi Hurairah radiyallahu anhu, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hadithi katika hili swala. Mtume sallallahu alayhi wasallam anasema la taqumu saa, kiyama hakitasimama, hatta takhruja narun min ardhi al-hijaz, mpaka kuna moto utatoka utadhihiri katika ardhi al-hijaz, tudhibu a'naq al-ibl wa a'naq al-ibl, mpaka shingo za ngamia, yani nuru au mwangaza wa moto utapiga katika shingo za zile ngamia. Yani mtu akiangalia nena athari nuru ya ule moto unafika mpaka katika maeneo yao, tudhibu laha, yani zinaelekea zinatizama katika upande wa Hijaz, na ile nuru inapiga katika shingo zao. Imeeleweka hadithi? Qala tudhibu a'naq al-ibl bi Busra. Busra, Busra huu ni mji katika bilad al-Sham, ni mji katika Syria. Sasa hivi unaitwa Hawran au Huran. Qala al-Imam an-Nawawi rahimahullah katika kitabu chake Sharh Sahih al-Muslim akisherehesha hii hadithi, qala kharajat fi zamanina, humoto umedhihiri katika zama zetu, bil Madina, katika mji wa Madina, sana 54 na 600, ni mwaka 654 hijria, miaka 654 hii alama imedhihiri na imetajwa na wanachuoni mbalimbali waliwalitaja hii alama katika akwali zao na vile vile katika vitabu vyao, na wakaashiria kwamba hii kwa asilimia kubwa ni ile alama iliyotajwa na Mtume sallallahu alaihi wasallam katika hadithi yake. Kwa nini? Angalia Imam an-Nawawi anasema wa kana naran adhimatan jiddan, ulikuwa ni moto mkubwa sana, mpana sana, ulichukua nafasi kubwa, min jambi al-Madina ash-sharq, min jambi al-Madina, katika pembezoni kwa Madina ash-sharqi, upande wa mashariki mwa Madina, waraa al-harrati, nyuma ya al-harra. Al-harra ni mlima au mawe fulani pembezoni mwa Madina, nyuma yake humoto umedhihiri. Anasema tawatara al-ilmu biha, elimu juu ya hii alama imekuja kwa njia za mutawatir, kwa riwaya zilizokuwa mutawatir, inda jamii shami, kwa watu wa Shiamu wote, wasairi buldani, na miji yote, wote walishuhudia kwamba tulipata nuru ya ule moto katika miji yao na katika sehemu zao. Qala wa akhbarani, anasema ni mimi mwenyewe, na mimi mwenyewe nilipa habari, man habaraha, katika wale walishuhudia ule moto, min ahli al-Madina, katika watu wa Madina. Juzu 18 kurasa 28. Anasema Imam Ibn Kathir rahimahullah katika kitabu chake An-Nihaya fi al-Fitan wal Malahim, juzu ya kwanza kurasa 26 mpaka 27, qala wa qad dhakara ash-Shaykh Shihab ad-Din Abu Shama, huyu ni alim miongoni mwa ulama katika zama zake, wa kana Shaykh al-Muhaddithin, ni mwanachuoni mkubwa katika ulama al-hadith fi zamani, katika zama zake, wa ustadh al-muarrikhin, na kiongozi wa wale maulama waliotunga vitabu vya tarikh. Anasema katika wakati wake, anasema fi sanati 54 wa 600, katika zama za al-Imam an-Nawawi, miaka 654 fi yawm al-jum'a, katika siku ya Jum'a, khalid jumadi jumada al-akhira, katika mwezi wa 5 jumada al-akhira, dhaharat narun bi ardhi al-madinati al-munawwarah au al-Madina an-Nabawiyya, umidhihiri moto katika mji wa Mtume sallallahu alayhi wasallam, fi ba'd tilka al-awdiya, katika baadhi ya yale mabonde ya mji wa Madina, tul 4 farasikh, 4 farasikh ni masafa fulani fi bahri, yani saizi yake kwa zama zetu ni sawa sawa na kilo ngapi, lakini masafa fulani marefu, wa urdu 4 amyal, na upana wake, yani mrefu wake, anasema 4 farasi, na upana wake ni maili nne, sio sawa sawa na kilo ngapi, kila kilo moja ni sawa sawa na maili ni mita 1,600. Sasa piga mara 4. 1000 mita 1,600 mara 4. Yaani takriban kilo 4 na kilomita 4 na upana. Mathala sawa sawa na kuanzia mji mwema au feri mpaka kwa mwingine upande wetu sisi. Allahu ala kwa kutoka mji mwema mpaka kwenda kilomita ngapi ya Abdul Aziz? Takriban bila shaka ni nafasi kubwa. Ni upana leo upana mkubwa. Ashahid ala kulli hal leo anasema huyu imam qala tasiru as-sakhru mpaka mawe yakayayuka kutokana na ukali wa ule moto, hata yabqa mithla al-anuki mpaka yale mawe yamekuwa kama risati iliyoyuka. Qala rahimahullah thumma yasiru kal-fahm al-aswad, kisha nakaa anakuwa kama mkaa mweusi. Wa inna mawqaha, na hakika mawu yake au nuru yake au na mwanga wake, kana nnasu yasiruna alayhi bil-layl, watu walikuwa wanatembea chini ya mwanga wake katika usiku, wanasafiri na mwanga wake na nuru yake katika usiku. Usiku ila Taima. Taima ni mji au sehemu ambayo baina yake na baina ya Madina kilomita 450 takriban, kilomita 450. Yaani mathalan kutoka Dar es Salaam mpaka Zainab Tanga takriban Tanga au kabla hujafika Tanga, si sehemu karibu. Angalia athari yake na jumada ahlul ilm, na kutokana na zile akhbari ambazo zimewafikia wakaashiria kwamba hii ni alama iliyotajwa katika hadithi, iliyokusudiwa katika hadithi ya Mtume sallallahu alaihi wasallam, na bila shaka ilmu inda Allah, lakini kutokana na yaliyokuja katika hadithi ya Mtume sallallahu alaihi wasallam, zile sifa zilizokuja katika hadithi ya Mtume sallallahu alaihi wasallam ukizilinganisha na hali waliyoona, wakasema ndio alama yenyewe, wal ilmu inda Allah. قال وانها استمرت شهرا kuendelea kwake ni mwezi mzima. وقد ضبط ذلك اهل المدينه لبقى watu wa Madina walidhibiti ile hali, wakaiandika katika vitabu vyao na katika waamilu alayha ash'ar, na wakatoa patunga juu yake mashairi mbalimbali kutokana na yani tukio zito sana ambalo halijawahi kutokea katika wakati wao wala kabla yao. Na pia hii alama si ile alama iliyotajwa katika hadithi au kutakuja katika Ahlul Zaman. Mtume sallallahu alayhi wasallam alitaja katika hadithi, takhruj naru min al-yaman min al-yaman min adan abyan taqudu an-nas, hadithi lafziyati au تسوق الناس, نعم تسوق الناس الى ارض المحشر تصبحهم وتوسيهم وتمتيهم. هي حديث يقول يا قوم تخرج نار من عدن ابيان, كنا موت تتوقع بين يا ميجي ميبيلي كتكسيني مويمي بين يا ميجي ليس عدن نم يمينينا ما ليس ابيان كتكا ونتوقع موت ني ونوصوان واتو ونوسكوم واتو وفريكا كتكا ارض الشام, kwa sababu ardhi shan ni sehemu ya mahisabu katika siku ya kiyama. Allah subhanahu wa ta'ala alichagua ile sehemu ni kwa ajili ya kuhesabu watu katika siku ya kiyama. Imekuja katika hadithi katika sifa ya huu moto, moto huo ya kwamba laha 70,000 zik, na ile moto ya jahannam hapo ni chanda. Ala kulli hal, ile alama wakati wake katika siku ya kiyama bado wakati wake haujafika, ni katika dalili za kiyama kubwa. Na ile alama ikitoka, maana yake moja kwa moja inasukuma watu kupeleka watu katika viwanja vya hisabu katika ardhi ya Sham. Wala hawla wala quwwata illa billah. Alama ya nne, al-fitan. Dalat nusus kathira sahiha, zimejulisha dalili mbalimbali, na hizi dalili zimethibiti na dalili sahihi. Ala anna min alamati saa kathratu al-ardh, ni miongoni mwa dalili za kiyama ni wingi wa fitna. Fitna nyingi sana. Alham ni alfitna wal qatl. Ni mauaji na kwa mengi sana. Wal laba. Yaani nguvu na kumai na shari na matatizo na kwa mengi. Wa dhuhuru alfitna na kudhihiri kwa fitna wa intisharaha na kuenea kwake wa nuzuliha fil bilad na kushuka kwake katika miji hasa katika sehemu za Waislamu wa kubri balaiha wa huwa hawliha na ukubwa wa shida yake na usumbufu wake na taabu zake na matatizo yake na misukumo yake juu ya watu hata yusammi almar'u almuslim min shidda waqiha yusamma almar'u almuslim min shidda waqiha kafira. Anasema mpaka kutukana na uzito wa kushuka kwake juu ya Uislamu katika jamii anayehitajika yeye ni kafir. Watu wanamuita nini? Ni kafir. Kwa nini? Kwa sababu watu wengi sana wanachukuliwa na hivi kitu. Na nyinyi mshawahi kusikia au mshawahi kuona Mtume sallallahu alayhi wasallam anasema yati ala nnasi zaman, itakuja au zitakuja zama katika siku za mbele kwa watu na zitadhihiri fitan. Hizi fitan yusbihu almuslimu fiha mu'minan, anaanza kufuru katika hali ya imani, wayumsi kafira, na hafiki katika tamia za jioni isipokuwa tayari ameshabadilika, anakuwa ni kafira. Wayumsi kafira, na anafikia jioni katika hali ya ukafiri, wayusbihu mu'minan, na anabadilika asubuhi anakuwa ni mu'min. Alianza tena kwa yumsi kafira, au kwanza ana yusbihu kafira, anafikia jioni anakuwa ni mu'min, alafu jioni anafika asubuhi anakuwa ni kafira. Mwisho wa hadithi anasema sallallahu alayhi wasallam yabiu dinahu, anauza dini yake, anaipoteza dini yake, bi'aradhin min ad-dunya qalil, kwa hadhi ndogo katika dunia. Washayu bishayi yulka, angalia Muislamu ambaye anamtambua Mola wake, anakubali kwamba mimi ni Muslim, amejisalimisha lillah, amefanya ihtiyaj na unyenyekevu wa kumfuata Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam, akifika katika muamalati zake za biashara, muamalati zake za majirani, za watu, anaitupa dini yake, alafu anapitisha akhlaki zake, anapindisha tabia zake, utamaduni wake, asili yake, ambayo zinapingana na mwongozo Allah subhanahu wa ta'ala na mtume wake sallallahu alayhi wasallam, hajui la anafahamu. Yabiu dinahu bi'aradhin min ad-dunya, imma kwa ajili ya nafsi yake, au kwa ajili ya hasira yake, au kwa ajili ya shahawati dunia, kama walivyofanya al-yahudi wa nasara. Muislam yabiu dini, anaitupa dini yake, wala hawla wala quwwata illa billah. Ni watu wangapi ambao alikuwa katika minhaji nubuwa, anampenda Allah, anampenda Rasulullah sallallahu alayhi wasallam, anampenda masahaba rabbi sallallahu alayhi wasallam, lakini baadaye kwa ajili ya dunia alibadilisha hii njia, akatafuta ile njia ya kutukana kila Abu Bakar na Umar na Uthman na masahaba, anawatuhumu kwa kizazi Mtume sallallahu alayhi wasallam bizina wa zina na uovu, anashatikia hii njia, anaomba kwa Allah ampishe katika hii njia. Wala hawla wala quwwata illa billah. Ni wangapi ambao walisoma Qur'an wakalikaza Qur'an na walikuwa katika vitu fulani walinganizi katika Qur'an, walinganizi katika njia ya Mtume sallallahu alayhi wasallam, lakini imefikia siku, imefika siku fulani akabadilika, akakimbilia shirki, akawa ni mganga, anapiga rangi, anafanya uchawi, anawaomba watu, au ameacha moja kwa moja sala, la sadaka wala salla, na mpaka akakutana na Allah katika khatima mbaya, katika hali ambayo haimridhishi Mola wake subhanahu wa ta'ala. Wala hawla wala quwwata illa billah, nas'alullah al-afwa wa al-salam, wal-afwa wal-afiya wa al-salam. Kwa hiyo kuna haja, tena haja kubwa, daiman tumombe Allah atupe thabat, atupe istiqama, tubaki katika dini yake, katika njia bila kubadilisha wala kubadilisha mpaka tukutane na Mola wetu katika hali ambayo inamridhisha. Illa man ata Allah biqalbin salim yahtaji ila dua, wa illa wallahi takwenda na vizipita ambayo vimechukua watu wengi. Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. قال فلا يأتي زمان هيك زمان إلا والذي بعده شر منه إسبقوا زمان ما يتكون ملايات لشار زيدي إلى شار زيدي كل زمان يتقولين لني من شهودية لم نعونا قبل مئة عشرين وأقول فقط كهليان كتك كفين دينياه نبي أبيل كتك kuheshimu dini yao na kutukuza dini yao. Na vile vile mfano mwingine, angalia wanawake walikuwa katika hali gani kabla ya miaka 20 au miaka 15 na sasa hivi wako katika hali gani. Kabla ya miaka 15 ulikuwa ukivuka unaona wale wanawake wanaovaa kanga ni wengi kweli si kweli? Jaribu sasa hivi angalia wanaojifunika kwa kanga juu chini, mavazi ya watu wa kawaida. Asilimia kubwa walikuwa wanavaa kanga mbili, ni mavazi ya jamii ambayo inaonekana katika jamii hizi sana. Lakini sasa hivi asilimia kubwa kama si wote, asilimia kubwa la hakuna, asilimia kubwa wanavaa ni masuruali, asilimia kubwa ni mavazi ambayo ni ya kuwaiga watu wa mashariki na magharibi. Hii ni dalili ya kwamba kauli ya Mtume sallallahu alaihi wasallam ni haki, na yale aliyosema sallallahu alaihi wasallam ni dhahiri ya kwamba la yati zamani illa alladhi ba'dahu sharrun min. Hadithi imekuja ya kwamba kuna baadhi ya wanafunzi wa Anas ibn Malik, walikuja kwa Anas wakamwambia, ya Anas, angalia huyu mtawala Al-Hajjaj ibn Yusuf ni dhalim, anafanya dhulma kubwa, anafanya kadha. Anas ibn Malik radiyallahu anhu aliwaambia, isbiru wani na subira, si kwamba subira alafu nafanya uafu, la, subira alafu natoka nje ya uvivu, la, anatakusudii kufanya uafu, unatoa mkono wako katika uvivu, unambadilikia mtawala wako, la yaksud, hakusudii hivi. Vumilieni katika ibada na dini mpaka mtakapokutana na Mola wenu, Mola wenu. Kwa dalili aliwaambia isbiru, fa walladhi nafsi biyadi, naapa kwa Mola ambaye nafsi yangu katika mkono wake, la yati zamanu, haiji zama, illa walladhi ba'dahu sharrun minhu, isipokuwa zama ambayo itakuja baada yake ni shari kuliko zama iliyotangulia. Hatta talqaw rabbakum, mpaka mtakapokutana na Mola wenu. Sami'tuhu min nabiyikum, hii kauli nimeisikia kutoka kwa mtume wenu sallallahu alayhi wa sallam. Naam, alivumilia na alikuwa anaishi katika mazingira magumu sana na katika zama za fitna sana, watu wanapigana katika kila sehemu, watu wanauana, damu ya Muislamu haina thamani. Kwa ajili ya nini? Kwa ajili ya vita. Lakini wale waliosalimika ni wale waliofuata njia, Anas ibn Malik, kujitenga, kujiweka mbali na vita, kulinda, kuchunga ulimi wao, kuchinga, kulinda na kuchunga mali zao, Allah subhanahu wa ta'ala atakuhifadhi. Waqad aflaha as-sabiqun, na wanafaulu wale ambao watajamaa wakati wa vita. Kwa sababu hizi vita zinapita, na bila shaka zikipita zitakuja fita ni kubwa zaidi yake. Faje anasema wa kullama qala az-zaman bi ahlihi, na kadri zama zinapokwenda na watu wake, na watu wake bado wako wanapata umri mrefu katika hizi zama, wa ba'da bihi, na zama zikaenda zikaendelea mbali, kana fil fitan ashad, fitan zinazidi katika ukali wake na katika shari zake, wa masaibiha a'zam, na misiba yake ni mikubwa. كما شهدت بذلك النصوص الشرعية كما تثبت تحت حديث ذات الشريعة ودلت عليه الحوادث والوقائع. فعن الزبير بن علي رضي الله عنه فعن الزبير بن علي قال أتينا أنس بن مالك أنا سمعت يمجي أنس بن مالك رضي الله عنه فشتونا إليه ما نلقى من الحجاج سكم للمكية يلي إلى متهان المالك للفاتح فقالنا الحجاج يقوز ومنيواه فقال اخبروا أكسم سبريني فإنه لا يأتي عليكم زمان حقيقة هل يكون زانا إلا والذي بعده شر منه إسبقوا زانا لا يتقوي بعدك من شار نشريك كبوة كل زمن تقولية حتى تلقوا ربكم بقى انتقفوا كتانا لمولا وين سمعته من نبيكم صلى الله عليه وسلم أخرجه البخاري في كتاب الفتن مجلد الثامن كراسة 89-90. طيب كم تاني علامة أخوانزة كفير ابن محمد صلى الله عليه وسلم ونبي علامة يكفيري كفيرك كمويدي وكفسوك كمويدي علامة يتاف وذهير موت فتا أرض حجاز علامة ينن الفتن علامة يتال خروج الدجالين الكذابين أدعياء النبوة وذهير قوان أنباه لما دجال وويله واتو أنباه وندائي قوان لما نبي هي هالي بأنك ذهير زمزم صحابة نا إكاندريه كزيني فكا زمزيته نهانجلية watu wote waislamu wote wanafahamu kwamba sisi ni waislamu na mtume wetu ni mtume wa mwisho hii tunafahamika kwa waislamu wote lakini anatoka dajjali mmoja mbagala anasema mimi nabii alafu nabii hili sijui mwingine Qur'an anasema mimi nabii jaa inamsumbua au mashaitani wake anamsumbua utakuta grupu ya watu wanasema huyu ni nabii Allah huyu ni rasulullah hii si balaa ni dalili kwamba akili za baadhi za watu hazijakaa vizuri, ima kwa ajili ya ujinga mzidi au kwa ajili ya umbali wao na dini yao. Yani hawajui nini maana ya Muhammad sallallahu alaihi wasallam ni mwisho wa manabii. Imeanza hii hali katika zama za mtume sallallahu alaihi wasallam. Kuna mtu mmoja anaitwa Qulayha ibn Khuwaylid al-Asadi alikuja kwa Mtume sallallahu alaihi wasallam yeye pamoja na huko katika kabila lake katika Bani Asad mwaka 9 hijria naam katika mwaka mwisho katika maisha yani katika wakati wa mwisho katika wakati wa Mtume sallallahu alaihi wasallam walikuja kwa ajili ya kuulizia katika baadhi ya mambo ya dini kujifunza mambo mbali katika dini yao kisha wakarudi kwa kwao huyu Qulayha al-Asadi تنبأ أكديت قم بيننا فتنبأ النبأ لمين الوحي يقوم بالنبأ الوحي ولمن يكتبه الله سبحانه وتعالى هي هذه وقت أنتم صلى الله عليه وسلم أنتم صلى الله عليه وسلم فأنتم أنتم ضرار ابن الأزور هو يقوم بالمليم كنت أقوى قدير من الجنية هو ينزل مرديشة كالتبستان لوانا لبطل الجنائي فسبب يؤذي الواقع alioingiza katika hii hali na vile vile alimtuma kwa kiongozi juu ya na kumwakilisha Mtume sallallahu alaihi wasallam juu ya Bani Asad. Lakini angalia mtihani huyu jamaa badala ya kuwalingania katika kurudi katika Uislamu akawa mtihani. Kwa nini? Aliwaambia wale watu kwamba panga zile panga haziwezi kumuathiri huyu mtu na watu wake. Yaani baada ya kwenda kumlingania Allahu alam yule mtu ambaye alitumwa na sallallahu alaihi wasallam gani akaathirika akawa ni fitna kwa wale watu na ni miongoni mwa fitna yake juu ya watu akamwambia hatuwezi kupigana kwa sababu walikusanyika wanataka kupigana na huyu aliyemtaji. Wakasema panga zetu haziwezi kuathiri hao watu wafuasi wake wakaongezeka. Na hii hali kwa katika mwisho wa maisha ya Mtume sallallahu alaihi wasallam kaa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam na huyo Qulayha ibn Qulayha ibn Khuwaylid al-Asadi akapata nguvu juu ya nguvu ile kwa rafiki kisha Abu Bakr as-Siddiq radiyallahu anhu aliposhika utawala wa Khalifa akatuma jeshi chini ya uongozi wa Khalid ibn Walid. Akaenda Khalid na jeshi lake kwa amri ya Abu Bakr as-Siddiq radiyallahu anhu, alikutana nao akasambaratisha jeshi la huyu murtad na watu wake. Sasa yeye akakimbia kaelekea watu, akaelekea Biladu Shiam, akapiga Biladu Shiam, akabaki baadaye akajuta, akarudi katika Uislamu na Uislamu wake umekawa ni mzuri, yaani mrudi katika Uislamu na Allah subhanahu wa ta'ala akamuongoza, akapata hidayah na akashirikiana na masahaba walipofika katika zile vita za Sham na kutungua miji ya Sham, na alikufa katika Nahawand katika Arbal shahidi fi sabilillah, nas'alullah an yataqabbal. Lakini alikosea, lakini Allah subhanahu wa ta'ala akamuongoza na akarudi katika Uislamu, na wengine wamekufa katika ile hali wala hawla wala quwwata illa billah. Sasa hii imetokea wakati Mtume sallallahu alaihi wasallam alitaja hali ya Imam Ibn Kathir رحمه الله تعالى في كتاب شرح البداية والنهاية، لبلبيل المعادي في كتاب شرح الكافي في التاريخ، جزء بيلي قراءة 143 بلبيل اللي توكي أقوى كنا بابا موجة أغيب وسجاح بنت الحارث التغريبية الكوني كتما بخارة. Sasa kama mimi nikisema mimi ni mtume napata wahi, nitapata wafuasi kweli? Yakadai kwa yeye ya Rasulullah anapata wahi, anapata nini? Kaumu yake wakamfuata wakamjalia Rasulullah. Basi kuna mtu mwingine anaitwa al-Aswad, anaitwa Musaylimah al-Kadhdhab. Huyu Musaylimah akaandaa jeshi lake akamfuata huyu mama. Alipofika kwake akamwambia, wewe ni Rasulullah? E, mimi ni Rasulullah, tufungishe ndoa alafu tupate wahi sote pamoja. Akakubali, akakubali wakaoana rasul kwa rasul. Lakini katika Uislamu hakuna rasul mwanamke, lakini kwa sababu ni kadhabun dajjalun, huyu al-aswad al-ansi Abu Bakr as-Siddiq akatuma jeshi lake chini ya kiongozi utawala usimamizi wa Khalid bin Walid, na huyo nasu au ana Musaylimah al-Kadhdhab Aswad al-Ansi ni mmoja ambaye aliuliwa alirtadi kule Yemen, huyo alirtadi katika ardhi ya Hijaz katika al-Jazira. Sasa Khalid bin Walid alipokutana na jeshi lake na jeshi la hao watu kwa sambaratisha, na wakatawanyika tawanyika, baadhi yao wakarudi, baadhi yao wamekufa katika Ridda. Na huyu Musaylimah al-Kadhdhab aliuliwa na yule aliyemuua Hamza anaitwa Wahshi. Wahshi, naam, jazakumullah khair. Wahshi, Wahshi akasema, acha niende mimi nilimuua Asadullah, niende nimuue Aduullah kidogo, napunguza na dhambi yake mapungufu, yale makosa yake. Akaenda na alikuwa ni hudari katika kurusha mshale au mkuki wake, akamfanya kama alivyomfanya Hamza, lakini Hamza alikuwa ni wali katika awliya Allah, na yule alikuwa ni aduu katika maadui wa Allah, akamuua. Sasa yule mwanamke ambaye ni mkewe akakimbilia Sham, alipofika sawa Sham akasilimu, akasilimu akarudi katika Uislamu. Uislamu ukawa mzuri na kafa na kaburi lake mpaka leo katika Abu Shah. Yaani hii si kwamba imetokea, imeanza katika zama za masahaba, bali katika zama za Mtume sallallahu alaihi wasallam. Kwa maana Mtume sallallahu alaihi wasallam alitabiri na bali yuko hai hao madajjalun wamejitokeza. Ana Unyenye au tuendelee? Kuchukuliwa kwa elimu na kupotea kwa elimu na kudhihiri kwa ujinga. Saadi Musa أبو موسى الأشعري، عبد الله بن قيس اليماني، وعبد الله بن مسعود رضي الله عنهما قالا ورسيما، قال رسول الله أنا سمعت من الله صلى الله عليه وسلم إن بين يدي الساعة حقيقة بينك حتى قبل القيامة لأياما ونمسك ينزل فيها الجهل وجنة وينية دنياك ويرفع فيها العلم ليلم نسكوليوة لنجنوليوة ويكثر فيها الهرج نهار من الدين والهرج القتل نالهرج معنياك لموالي. خرجه البخاري في كتاب الكتاب. وعن أنس رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن من أشراط الساعة ومعنى القتل موالي لقد دليل ذات سقيامة أنجليين سسهيدي ممت ونبوة ممت وجيلة في كفيكي أنا مسمميش أمت أول فرمية أنا إنجيك أكلم بيانت أنا إذا كفاتة في جيلة الفمسين أكموه نمكيه نواجوتواتي نفس تقريبا مني أو نفس تاف أو نفس زيني أو شيني وجيلي مالي وجيلي هيلة نفس المؤمن هينة مالي لكي تتكلم وقاتل ينمت ونبوة بلا سبام شهوة قتل من شهوة ما تمنيه كتك قوة ولا حول ولا قوة إلا بالله نكتك زمذيت وستك زمذيت والله كأن النبي صلى الله عليه وسلم يتكلم في ثمانية أنا فقبت لك زمذيت وسببك يبدلي القتل ونتوقع من باني يا شيخ عبد العزيز ونهاد فمي إياك الله أعلم تروني أو سروني سيسي فنتوقع من يكيه سيم فلاني كلا موجه الله على ما تروني او هروني هذا من من من من دليل من دلائل الساعه في الذين حتى دليل القيامه وسباب شيء بشيء يذكر موت الفجاه نفيق بها غفله ونقول كان انت هذا صحيح قوي لنا نقول هذا ملازم هذا مشكل واجب ألاكم نسكيها بكوفة غفلة فجأة هذا كوفة سباب وكتجيب أنا قم بيقلاني من هين العصر لكولايا المغرب هيوفة المغرب مصلي فموجة العشاء هيوفة مصلي الفجر فموجة العشاء فموجة الفجر هجأمك وهكذا هيزني دليل نهيزي أدلة هيزي ألامة زبتان وكتك شرية إين وإسلام وتفقوتانا نازو وكمبوكي قم الآخرة إمكانية نقيانا في كمبالي ليه نبياق ومكوفة كيش وين تكوفة فلان ليه ممنوحة نويا بلدية بالأفع فسلا تبتر وستهاو لو كانت الدنيا لك لكانت لغيرك هي الدنيا يقول وجيلياك ويو باسي أسنجي قوس إنجي قوس لك وقبلياك الدنيا ليست لأحد كل واشرب في غير إصراف ولا مخيلة خلقوا سبيلي وفتواه بس ينقلاو انقلاو انقلاو ذوك السيمان يفيك آخر يد نموش فيه نسيت كالتحال ينزول نموت الله أن يرزقنا حسن الختام نعم